Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 9 lat i 8 miesięcy więzienia dla nieletnich sprawców napadu na Polaków w Rimini. Wyrok ogłosił sąd we Włoszech. Kompromis w negocjacjach Ministerstwa Zdrowia z protestującymi rezydentami. Najważniejszym punktem tego porozumienia jest przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Stop zmianie czasu. Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której sprzeciwia się regulowaniu zegarków. Sąd w Bolonii ogłosił wyrok wobec nieletnich sprawców brutalnego napadu na parę polskich turystów latem ubiegłego roku na plaży w Rimini. Wszyscy trzej usłyszeli kary po 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Przed sądem stanęło dwóch marokańskich braci w wieku 15 i 17 lat i 16-letni Nigeryjczyk. Odpowiadali za napad, ciężkie uszkodzenie ciała i gwałt. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Pełnoletni przywódca gangu, Kongijczyk Guerlin Butungu, został skazany w listopadzie ubiegłego roku na 16 lat więzienia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał porozumienie z rezydentami. Najważniejszym punktem tego porozumienia jest przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Przyspieszamy do 2024 roku do 6% PKB. Czyli o rok wcześniej niż zakłada obowiązująca od stycznia ustawa. Rezydenci mówili wcześniej, że walczą o wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Domagali się też podwyżek i ten ich postulat został spełniony. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZ Łukasz Jankowski. W porozumieniu zawarte zostały również inne zmiany. Zmiany bardzo ważne. Zmiany służące temu, aby zachęcić lekarzy do zostawania w Polsce, aby zachęcić kadrę medyczną do pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia. Mówię tu choćby o podwyższeniu wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów i dla lekarzy specjalistów, tak aby nasze hasło, jeden lekarz, jeden etat, mogło rzeczywiście wejść w życie. O jakie pieniądze, jakie podwyżki chodzi, tych szczegółów nie podano. Wynegocjowane rozwiązania mają wejść w życie od lipca. Olimpijski znicz jeszcze nie płonie, ale skoczkowie narciarscy już rozpoczynają kwalifikacje. To one zdecydują o kolejności startu podczas sobotnich zawodów na średniej skoczni w Pjongczangu. Jest tam też nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. A w tej chwili na belce usiadł i już jedzie w dół weteran światowych skoczni Noriaki Kasai. Jeżeli chodzi o ten turniej kwalifikacyjny do konkursu, to na pierwsze te ważne skoki naprawdę w igrzyskach polskich sportowców trzeba jeszcze chwilkę zaczekać. Dosłownie za moment na belce pojawi się Maciej Kot. On będzie startował z numerem 41, potem z 46 Stefan Hula. Drobna techniczna przerwa, a potem z 49 Kubacki i na miejscu 57 Kamil Stoch, on będzie zamykał stawkę. No musiałaby się tutaj wydarzyć jakaś absolutna katastrofa, żeby któremuś z naszych nie udało się zakwalifikować. W tej chwili, ponieważ odpada tylko 7 zawodników, awans daje skoczenie już 87 metrów, a najlepszy ze startujących, w tej chwili startujący pod olimpijską flagą Jewgenij Klimow skoczył 102 metry, zatem jeszcze zapas jest, ale przecież dopiero w tej chwili będą na belkę wchodzić ci najlepsi. Prełc, Aman, Hula, Kubacki, no i Kamil Stoch, a przed nimi Wellinger i Freitag. Z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski, nasz specjalny wysłannik na Igrzyska Olimpijskie. Dziękuję za relację. Parlament Europejski chce zniesienia zmiany czasu. Europosłowie przegłosowali rezolucję, w której wzywają Komisję Europejską do nowelizacji europejskich przepisów w tej sprawie. Przeprowadzona ma też zostać analiza skutków takiej zmiany. Według europosłów z inicjatywy Stop Zmianie Czasu przestawianie zegarków jest anachronizmem. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Heidi Hautala przekonywała, że to niepotrzebny stres dla mieszkańców Unii. Doskonale wiemy, że ludzki organizm ma swój wewnętrzny zegar. Umyślne zakłócanie go 2 razy w roku można uznać za działanie szkodliwe dla zdrowia. Członkowie inicjatywy Stop Zmianie Czasu powołują się na badania, z których wynika, że w tygodniu po zmianie czasu rośnie liczba wypadków samochodowych, uczniowie mają gorsze oceny w szkołach, a pracownicy są mniej wydajni. Inicjatywy w sprawie zniesienia zmiany czasu powstały m.in. we Francji, Niemczech, Danii, Finlandii, Czechach i w Polsce. Europoseł PSL Andrzej Grzyb przekonywał w Strasburgu, że Polska na zniesienie zmiany czasu jest już gotowa. Jest wyraźne społeczne poparcie dla tej inicjatywy. W najbliższym czasie sprawą zmiany czasu zajmie się Komisja Europejska. Ze Strasburga, Karol Cyrówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

much fun with you. Do we come to know the truth? Still we must be careful not to let it slip away. Feel free, take what you need from me. Mieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy. Czwartkowa tonacja Trójki. Ugiąłem się pod listami od słuchaczy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Przecież obiecał pan, że będzie tonacja z płytami roku. No dobrze, to dzisiaj właśnie tak jest i zacząłem od tej mojej najbardziej ulubionej płyty, bo nie wiadomo, co się potem zmieści. Michael McDonald, Wide Open. Tak, to jest moja płyta roku 2017 i tego już nic nie zmieni. No a zaraz potem na miejscach od 2 do 10. Taka oto kolejność. Strange music echoed in my head. I waited for words left unsaid. The rains came and washed. You whisper in my ear, I won't let touched you, but you were not alone. I reached for you, but you were not at home. I stood by beside our broken bed, heard voices Niczego po polsku, panie Michale, nie będzie, bo takie mamy zasady, że tylko klasyfikowane są w tym topie płyty zagraniczne. Lindsay Buckingham, Christine McVie, Lay Down for Free ze wspólnej płyty obojga. Tak, to jest jedna z tych płyt, których chyba słuchałem najczęściej. Troszkę nam się to na razie układa w Radio Kalifornia, ale myślę, że nikt się nie dziwi. this long ago, when our heroes seemed immortal, were they really so? It's a question for a wiser man. I will not ask again. I will only say I'm grateful for the time I knew you when dla Glenna Freya, Bob Seger, I Knew You When, z tej nowej płyty. Ile pączków? Ile pączków? Ale co ile pączków? Jak to jest na pączka? No tak, Mario obserwuje naszych skoczków, znaczy w ogóle skoczków, tak? I on właściwie większość skacze na setkę, no a my z Mariuszem po jednym pączku. A ty, Agnieszka, ile? Jedne, też jednego. No i na tym się skończy, jeśli o mnie chodzi, bo przecież to jest tradycja, tradycja.

Thomas Dybdahl, jego świetna płyta zatytułowana The Great Plains, a piosenka zatytułowana Baby Blue znalazła się także na 17 Smooth Jazz Cafe. I dobra wiadomość jest taka, że w tym tygodniu to trzecie miejsce wśród najlepiej sprzedawanych płyt w naszym kraju. W sekcji norweskiej jeszcze Celia. Celiane Ergor. Piosenka zatytułowana Breathe, to jest jej ostatniej płyty, od której nie mogłem się uwolnić przez wiele miesięcy i właściwie ciągle do niej chętnie wracam. Sekcja australijska. St. Julia Stone, piosenka o śniegu w samą porę. A w sekcji australijskiej jeszcze oczywiście Gang of Youths. In the shadow. betray me, though my soul got used to it. I will look at love as more than just an instrument of pain, and will give myself completely to the moving and the strange. 'Cause it won't hurt this way forever. It ain't worth the overtime. I'm not looking for redemption or some shallow kind of bliss. Lay me down and kiss me deeply. Show me everything I missed. I płyta Go Further in Lightness. Widzę, że w maju będą na koncercie w Los Angeles. Pierwszy się sprzedał na pniu, będzie i drugi. Trzymam za nich kciuki. W pierwszej dziesiątce jeszcze Stacey Kent. Thank you.